अच्छा इको असवर्णे शाकले सरस्वस्ता इको असवर्णे इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इकः षष्ठी एक वचन असवर्णे सप्तमी का एक वचन शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन ह्रस्वः प्रथमा का एक वचन और च अव्ययम् पांच पदों से युक्त यह सूत्र इको असवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च पदांतायको ह्रस्ववास्युर् असवर्णयाचि पदांत इकोंगो ह्रस्व विकल्प से होता है असवर्ण अच के परे रहते ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से स्वर संधि नहीं होगी प्राप्त जो भी संधि हो वह नहीं होगा पदांतायिको ह्रस्व वास्य हो पदांत विद्यमानिक को ह्रस्व विकल्प से होता है असवर्ण अच के पर रहते हुए असवर्ण अच के पर रहते यहां देखिए यह असवर्ण है इन निर्णय के लिए पहले सवर्ण जानना पड़ेगा पदा संज्ञा की भी जरूरत है पदांतिक जानना है एक कौन ऐसे नहीं चलेगा पदांत भी होना जरूरी है नहीं इसलिए पदांताई को रसो वास्य और रसवर्ण अच्छी यहां पर दो संज्ञा सूत्रों की और एक ह्रस्वा करना है आपने आदेश क्या करना है ह्रस्व रस संज्ञा भी जरूरी है तो तीन संज्ञा सूत्रों की सहायता इस सूत्र के लिए अपेक्षित है नहीं पदांत पद संज्ञा रस संज्ञा सवर्ण संज्ञा और यह सूत्र ने रस्व को विधान किया यण प्राप्त था और रस्व करोगे फिर यणी करना ही था तो व्यर्थ ही ना रस्व विधान करना जैसे चक्री अत्र दो पदों के बीच में वाक्य समास समास को चाहिए वक्ता के अधीन यहां संधि कार्य करना करना चाहता है वक्ता तो इस असावरण अच्छ है और क्योंकि ये जो ई है पदांत इक है इक का सवर्ण कौन होगा इक ही होगा ई का सवर्ण वर्तमान में उसमें ई हमें चाहिए ई का सवर्ण कौन कौन है तो 18 प्रकार का ई है 18 प्रकार का ई ये क्या है आपके दीवी का सवर्ण हो जाएंगे उससे भिन्न है ना ये जो चक्री में ई है उस दीर्घ इकार का सवर्ण पत्र है 18 प्रकार की ई है उससे भिन्न या अत्र के आकार अतव अत्र के आकार को हम क्या कहेंगे असवर्ण अच्छ सु आया था यहां चक्रिन था चक्रिन ने चक्रधारी भगवान विष्णु चक्रिन शब्द नाम चक्रिन धन सु आया प्रथमा का एक वचन है हल गया भी दीर्घाशीष प्रथम सु के सकार का लोप हो गया चक्रिन रहा और इसको स्वर्णाम स्थान विचार समुद्धव दीर्घ कर दिया चक्रीन बना नकार का नलक प्राधिक नकार का लोप हो गया चक्री बच गया प्रतिभा का एक वचन है सुप्ति अंतम पदम से पद संज्ञा है सुप पाकर के लोप हुआ है ना काम होकर के इसे सब क्या कहेंगे हम सुबंत पद उस सुबंत पद का अंत में इक है इसलिए पदांत इक है यो दो भिन्न भिन्न पद है यहां दोनों मिलके एक पद नहीं है दो अलग अलग पद है वाक्य में प्रयुक्त दो भिन्न पद है वाक्य में संहिता वक्ता की इच्छा के अधीन है और यहां वक्ता संहिता की अपेक्षा किया अतः परासन्निकर्ष संहिता सूत्र संहिता संज्ञा कर दिया गया संहिता संज्ञा होने पर संधि कार्य करने के लिए जब आरंभ किए तो सर्वप्रथम दृष्टि पूर्व से स्थानांतरतम सूत्र सहायता से इको यणिच के द्वारा यण आदेश होना प्राप्त हुआ उसे बाद कर सुप्तिगम पदम से चक्री की पद संज्ञा होने के कारण तगंत भूता पदांतिक इकार है, तारुष पदांतिक रूपाइकार का सवर्ण तुल्यास प्रकरण सवर्ण महत्ता और अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र के आधार पर 18 प्रकार के ही होता है। और उत्तरवर्ती जो पद है अत्र उसका आद्य वर्ण अ, ये 18 प्रकार के ई से भिन्न होने के नाते वह आकार इस इक के असवर्ण अच्छ है। एतादृश अवस्था में पदांतिक से पर में असवर्ण अच्छ की प्राप्ति होने से हो स्थिति होने के कारण इको असवर्ण शाकल सरस्वत सूत्र के आधार पर शाकल्य मतानुसारेण उस दीर्घिकार को ह्रस्व ई आदेश कर दिया गया। तो रूपना चक्री धन अत्र पुनः यण आता है, इको एन सभी यण कर सकते हैं, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये भी पुनः यण ही करना था तो बीच में इको असवर्ण शाकल्य सूत्र को लगा करके ह्रस्व करना व्यर्थ होगा, क्योंकि दीर्घ अवस्था में यण हो रहा था, ह्रस्व करो फिर यण करो ऐसे क्यों करना। प्रक्षालनादि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम एक न्याय है, कीचड़ में पैर रखो फिर उसको धो, मूर्खता है। अरे जरा कोई मत कीचड़ में पैर और रखोगे फिर धोगे, रखोगे फिर धोगे, मूर्ख का लक्षण है ना। ऐसे ही है, आप ह्रस्व कर रहे हो फिर यण कर रहे हो, क्या मतलब। दीर्घ अवस्था में यण जब हो रहा था ह्रस्व करके यण करने की क्या आवश्यकता, जरूरत नहीं है। इसे न्याय को जानते थे शाकल्य महर्षि, उन्होंने क्या कहा, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात यण न भवती, मैं इसको ह्रस्व कर दे रहा हूं, अगर ह्रस्व करने के बाद यण प्राप्त होने पर भी नहीं करना, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात न स्वर संधि, स्वर संधि कार्य नहीं होगा, अर्थात प्रकृति भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव हो गया, रूप बन गया चक्री अत्र बन गया शाकल्य में, इसको हम कहते हैं ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव। पहले भी एक बार एक दृष्टांत हमने उठाया था इस बात को, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव की प्राप्ति तो ये जन उपास्य में भी था, भाव वह समासत्वात पदांतिक नहीं है, सुधी का ही, सुधी का ही को हम पदांतिक नहीं मानेंगे, हाँ होने दो, दीर्घ को हमने ह्रस्व नहीं किया ना वहां, फिर इसलिए यण हो जाएगा। जब दीर्घ को ह्रस्व कर रहे हैं तब निषेध यणाधिकारी, हरिधनश्व हरियश्व बन जाएगा, स्वाभाविक जहां ह्रस्व इकार है उसको यण करने में कोई रोक नहीं सकते, कोई यण चीज ये कृत्रिम है, अकृत्रिम नहीं है, लाक्षणिक कहा जाता है कि सूत्र से बनाया हुआ है, लाक्षणिक ह्रस्व है, प्रतिपदोक्त नहीं है, व्याकरण भाषा में प्रतिपदोक्त और लाक्षणिक कहा जाता है। हरि में ह्रस्व ही जो है वो प्रतिपदोक्त है, दधि में जो ह्रस्व है वो प्रतिपदोक्त है, सुधि में जो दीर्घ है वो प्रतिपदोक्त, चक्री में जो दीर्घ है वो प्रतिपदोक्त है, उसको मैं ह्रस्व कर दिया, ये लाक्षणिक हो गया, लक्षण मैंने सूत्र से किया हुआ लाक्षणिक, प्रतिपदोक्त और लाक्षणिक। आज कृत्रिम अकृत्रिम कृत्रिम से ही आश्रय ऐसा अन्यत्र बोला है, कृत्रिम और अकृत्रिम गद है, किया हुआ को कृत्रिम जो स्वाभाविक हो अकृत्रिम शब्द, व्याकरण लोग लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त सेव ग्रहण इनकी परिभाषा है, जहां कई लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त दोनों ग्रहण करने का प्रसंग आता है वहां प्रतिपदोक्त को ही ग्रहण करना चाहिए, लाक्षणिक को ग्रहण नहीं करना चाहिए, से व्यवस्था दिया लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त सेव ग्रहणम की परिभाषा। समासत्ता पूरे समाज की प्रातिपदिक संज्ञा है, सुधि के लिए संज्ञा नहीं है वहां, अरे समाज काल पहले समाज के बाद यण कर रहे हो कि समाज से पहले कर रहे हो, फिर समाज के बाद क्या होगा, कृत्य समासाश्च उपास्य तक पूरे के पूरे का नाम नहीं लगेगा, समास नहीं लगता, ऐसे हो जाए तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा, नहीं लगेगा, मतलब सब जगह गड़बड़ होगा, सारे समाज सत्यनाश हो जाएगा। समासत्ता प्रातिपदिक संज्ञा संपूर्ण का हो गया, उपास तक प्रातिपदिक संज्ञा है, फिर सु आया उसका नाम पद संज्ञा पूरे का, केवल सुधी का पद संज्ञा ही नहीं। इतना ही नहीं, यहां कहेंगे भी वार्तिक भी कहेगा इसलिए न समास है, ये सूत्र लगाना ही नहीं समास। ये मान लो आप प्रत्यलो पे प्रतिलक्षण का ला करके क्वचित कार्य करते, जैसे राजपुरुष में करना पड़ता है, राजन के नकार कैसे लोग करोगे, पसंज्ञा नहीं करोगे। राज्य पुरुष राजन गस पुरुषसु गस सुलोप हो गए, राजन पुरुष रहा, नकार के लोग पसंज्ञा मानना पड़ता है प्रत्यलो प्रतिलक्षण। इसने वार्तिक कहते न समास है। ये जो सूत्र है हस्त समुचित प्रकृति भाव समास में लगेगा ही नहीं, न समास वार्तिक का। इसे शुद्ध भी उपास्य में ये सूत्र लगे नहीं, वहां समास है। इसे में दृष्टांत जो लिया किसका लिया था, वार्तिक का लिया, समास का नहीं लिया यहां पर, क्योंकि सूत्र को समास में लगाना नहीं है। और शुद्ध भी उपास्य में समास था, अतः यण हो जाएगा, ह्रस्व होगा नहीं। शाकल्य मत में ह्रस्व हो गया, ह्रस्वन के नाते स्वर संधि नहीं हुई, अर्थात प्रकृति भाव हो गया। ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कहा जाता है इस सूत्र के काम को, ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो गया। अजो चक्रिय पलारूप हो गया शाकल्य मत में। और जब पाणिनीय मत में आप यहां ह्रस्व नहीं करेंगे तब क्या होगा, एको एंच से यण होकर के रूप बनेगा चक्रियत्र। ये वक्ता यह संहिता की अपेक्षा कर चुका है, अतः वह पाणिनी मत में यहां यण हो जाए। और संहिता की अपेक्षा ना करो, चक्री अत्र ये जैसा है ऐसा ही तीसरा रूप रहेगा। वाक्य तो सा विवक्षा अपेक्षा, वक्तुरिच्छा अपेक्षा। इसलिए संहिता पक्ष में शाकल्य मत रसित प्रकृति भाव, पाणिनी मत में एक यण, और संहिता अपेक्षा अभाव है चक्रिय तीसरा रूप, जैसा है वैसा ही रहेगा वाक्य, कुछ भी नहीं होगा। पदांताय किम, पदांताय किम, गौरी औ गौरी धन औ, ये आ गया। ये है प्रथमा का द्विवचन की प्रत्यय, ये है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक रूपी प्रकृति, और ये क्या है प्रत्यय, कौन सा संपूर्ण का पद संज्ञा होगा। और गौरी का ईकार इसे क्या है पद के मध्य में होने से अपदांत हो गया, भले ही अवकार क्या है असवर्ण अक्ष भी है, उसके बावजूद भी यही तो अपदांत होने के नाते या रस समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा, क्योंकि अपदांतिकों को ही करता है अपदांतिकों को नहीं करता। यह अपदांतिकों के ना सीधे सीधे इको एंच से यण हो जाएगा, इको यण अच्छी रूप बनेगा गौरियो। तो चक्री यात्रा में प्रक्रिया चक्री यात्रा इत्यस्मिन वाक्य, वाक्य ना वो इत्यस्मिन वाक्य विवक्षु संहिता अपेक्षायां परासन्निकर्ष संहिता तेन संहिता संज्ञा कर दे, संधि कार्य कर्तव्य, संधि कार्य कर्तव्य इको यणचि तेन यणि प्राप्ते सप्तेन पदम इत्यनेन चक्रीत्यस्य सुबंधत्वात् पसंज्ञायां कृते तदंतस्य ईगारस्य पदांत इक्त्वात् तस्य च सवर्णाः तुल्यास्य प्रतिरम सवर्णम अनुसरण च प्रत्यति सूत्र सहयोगेण अष्टादश ईगाराः तेषां भिन्नत्वेन अत्र इति आद्यक्षरस्य अकारस्य पदांतिकः असवर्णत्वाद् अच्छ्त्वेन गृहीत्वा इको असवर्ण शाक्र सरस्वश्चैतन्य सूत्रेण ऊकार जस द्रुपद सूत्र सहकारेण पदांतिक दीर्घिकार सस्थान रस्वीकार आदेशी कृते चक्री धनात्रित्यवस्थाया पुनः यदि प्राप्ते ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् स्वर संधि कार्य न कृत्वा प्रकृति भावे सति चक्री अत्र इति प्रथमं रूपं सिद्धम्। तादृश ह्रस्व समुचित प्रकृति भावस्य वैकल्पिकत्वात् शाकल्य मते एव कृतत्वात् पाणिनि मतानुसारेण तस्य अभावे तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानान्तरत्वं सूत्रद्वय सहकारेण इको एणि चित्तेन एणि कृते चक्र्यत्र इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्। यदा विवक्षुः संहिता अपेक्षा नास्ति तदा वाक्यस्य यथावस्थितिरेव स्यात् चक्री अत्र इति तृतीयं रूपमपि सिद्धं भवति। अस्मिन्नेव सूत्रे पदान्तः इति विशेषणं यत् इकः दत्तं तस्य प्रयोजनं विचारयति पदान्त इति किमिति। एतादृश विचारणे प्रत्युदाहरणं गौरीदनौ इति। अत्र गौरी इत्यस्य प्रातिपसंज्ञा प्रकृतित्वा औ इति प्रथमायः द्विवचनविवक्षायाम् आगत सुप्रत्ययो भवति। यस्मात् तस्मात् गौरीदनौ इति सम्पूर्णस्य उपसंज्ञा पदान्ते औकारो भवति। गौरीत्य शब्दस्य अन्त्याक्षरस्य इकारस्य अपदान्तत्वात् इको असवर्ण शाक्र सरस्वश्च सूत्रस्य विषयो न भवति। एतत्र पदान्ति न दीयते चेत् विशेषण तदा अत्रापि ह्रस्व समुचित प्रकृतो प्रकृतिभावो स्यात् तन्न भवतु इति मत्वा तत्र पदान्ति विशेषणं प्रदत्तं। यस्मात् तस्मादत्र स्थानान्तरतम तत्सृष्टे पूर्वस्य सूत्रद्वय सहकारेण इको एणि चिति कृते गौर्यो इति रूपं सिद्धं भवति। पुरा सूत्र का विचार संस्कृत में भी होगा। आप इसी सूत्र में एक वार्तिक दे रहे हैं, समासों में गड़बड़ी ना हो। न समासे वार्तिक, न समासे, कहीं कहीं पर वार्तिक आगे है, अगले सूत्र में दिया, चौराभ्याम द्वे के बाद है, शायद गीता प्रेस की पुस्तक में बाद में छापा है। न समासे को यही होना चाहिए, न समासे। समास में एतार्स हस्व समुचित प्रकृति भाव कार्य नहीं करना चाहिए। शाकल्य मतानुसारेण जो प्राप्त है रस समुचित प्रकृति भाव वह समास में नहीं करना, अन्यत्र करना। समास भिन्न स्थलों में वाक्यादियों में आप कर सकते हैं, इन समास में आप नहीं कर सकते। वाप्याम अश्व सुधि उपास्य इत्यादि का दृष्टांत बना लीजिएगा। यहां सप्तमी तत्पुरुष समास है, वाप्याम अश्व कुआ में घोड़ा, वापी धन अश्व कुआ में घोड़ा। कुआ में घोड़े का मतलब कुआ में घोड़ा गिर गया, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। कुआ में घोड़ा का तत्व कुआ के पास में घोड़ा, सप्तमी का अर्थ पास में होता है, औपश्लेषिक सप्तमी। वृक्षेश गावश्य रंध है, प्रयोग किया किसी ने, पेड़ों के ऊपर गाय सो रहे हैं, उसका अर्थ है पेड़ के छाया में गाय सो रहे हैं, पेड़ की छाया में गाय सो रहे हैं। पेड़ के नजदीक में पेड़ की छाया है और उसमें सो रहे हैं, नजदीक अर्थ में सप्तमी प्रयोग हो गया। सामिप्य सप्तमी, औपश्लेषिक सप्तमी नाम से कहा जाता व्याकरण में। औपश्लेषिक सप्तमी तीन प्रकार की होती है, ठीक है? कौन से कौन अधिकरण औपश्लेषिक सप्तमी, वैशेषिक सप्तमी, अभिव्यापक सप्तमी, तीन ही प्रकार का सप्तमी होता है। औपश्लेषिक वर्तमान दृष्टांत भाप्याम अश्व वृक्षेशु गाव शेरंदे, सप्तमी है ना वृक्षेशु, सीधे अर्थ करोगे क्या होगा, वृक्षों के ऊपर गाय सो रहे हैं, नर्तना नजदीक में, वृक्ष के नजदीक कहा मैंने वृक्ष की छाया में, यह अर्थ हो गया। मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष इच्छा अस्ति, ये जो प्रयोग है वैशिक सप्तमी का प्रयोग है। मोक्ष विषय की इच्छा है, ये इसका अर्थ हुआ। मोक्ष में इच्छा ऐसा अर्थ नहीं हो सकता है ना, मोक्ष विषय की इच्छा है, इसको वैशिक सप्तमी का। सर्वस्मिन् आत्मास्ति, सभी में आत्मा है। कहाँ है सभी में आत्मा? व्यापक है इसका, अभिव्यापक शब्द। अतः अभिव्यापक ले और एक तिले तिल तिल में तेल कहाँ है? एक कोना में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तिल में व्याप्त होकर दुग्धे सर्पिर भवती, दुग्धे सर्पिर भवती, दूध में घी है, कहाँ है? व्याप्त होकर गया। अभिव्यापक सप्तमी के सब दृष्टांत। चलिए वाप्यांश में लौटिए, प्रासंगिक विचार आ गया। कुआं में घोड़ा का मतलब है कुआं के समीप में घोड़ा बांध के रखा हुआ है, वाप्यांश प्रासंगिक। सभी तीन प्रकार का विचार हो गया। वापी धन शेष अवस्था में या सप्तमी तत्पुरुष समास किया हुआ है, सप्तमी सप्तमी तत्पुरुष समास, समास होने के नाते यहाँ इको असवर्ण शकल सर्वस्व नहीं होगा, क्योंकि ये भी पदांतिक है और ये आकार असवर्णाक्ष है। तो प्राप्तता सूत्र नष्ट कर देते तो प्रकृति का हो जाता, वह नहीं होगा समास होने के नाते, न समास। किंतु क्या हो गया यहाँ पर, इको यण ची से यण हो गया, यण होकर ध्रुव बन गया, वाप्यश्व वाप्यश्व। अचोरहाभ्याम द्वे, अचोरहाभ्याम द्वे, अचह पंचमी का एक वचन, रहाभ्याम पंचमी का द्विवचन, द्वे प्रथमा का एक वचन, तीन पदों से युक्त सूत्र। अच्छा पराभ्यम रे बहकाराभ्यम पर सिरो देवा स्त, अच्छा पराभ्याम रे बहकाराभ्यम पर सिरो देवा स्त। अच से पर में विद्यमान रेफ और हकार हो, उससे भी पर में यर हो, तादृश यर को द्वित होता है विकल्प से, तादृश यर को द्वित होता है विकल्प से। पूर्वक दृष्टांत ले लीजिएगा, आपने बनाया है गौरियों को, यहां पर क्या है गौ, गौरी दनव था ना, री कहीं को यह हो गया, अब भाई से लिखूंगा अभी पर्ण सम्मेलन नहीं करो अभी, गौरिया है ना, ई को यह हो गया र या धन औ, ये स्थिति रह गया। इसी स्थिति में सूत्र लगा देंगे वर्ण सम्मेलन करने से पहले, क्योंकि औ क्या है, ये जो औकार है ये हो गया अक्ष, उससे पर में है लेफ, उससे पर में यह क्या है यर, उस यर को दित होता है। अक्ष से पर में रेफ हो अथवा हकार हो, यहां रेफ है, उससे पर में यर हो, यह है या यर उसको होता है, इसलिए दित। इसलिए क्या हो गया दो यकार हो जाएगा गौर या धन ओ, हलो यमा में मिलो पर लगाओ फिर एक कर लो हो ही जाएगा, इसलिए विकल्प कर दिया इसका वास्तव। हल से पर में यम का लोप होता है यम के पर रखते हो, हलो यमा ये मिलो फिर एक यकार का रूप बन जाएगा, इसलिए दो यकार वाला एक रूप और एक यकार वाला एक रूप दो रूप बन गए। द्वित हुआ दो एकार वाला रूप, द्वित नहीं हुआ एक एकार वाला रूप। यदि भी यर में रेफ भी आता है, यर में रेफ भी आ जाता है, इन रेफ को कभी द्वित होगा, यर के अंदर रेफ है ना, हा या वा रट, या वा रट र यह से शुरू करूंगा, यर प्रत्यय शर तक जाना है, या वा रा ला या मंगाना ना झावा घाड़ा द जबा घाड़ा द खापा छाटा ता चाटा ता कापा शाशा सा र, यर वहां से यहां इस बीच में रेफ भी आ रहा है, रेफ भी कहीं स्थानीय हो सकता है इसका मतलब, तब क्या होगा, क्या उसको किया जाएगा नहीं करना, उसको दित्त नहीं करना, क्यों? माठर परिवेशन न्याय, एक लौकिक न्याय है माठर परिवेशन न्याय, जो परोस रहा है वो भी बैठ के भोजन खा सकता है क्या? जो परोसेगा, कल माठर गोत्र वाले परोसेंगे, घोषणा हो गया किसी ब्राह्मण पंगत में, भोजन भंडारा था ब्राह्मणों का, माइक से घोषणा कर दिया गया आज के इस ब्राह्मण भोज में माठर गोत्र वाले परोसेंगे, अन्य गोत्र वाले बैठ के ठाट से खाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या माठर गोत्र वाला बैठ के खा सकता है? जो परोसेगा वो खाएगा नहीं, बाद में खाएगा। इसी तरह से जो द्वित्व का निमित्त है द्वित्व के प्रतिस्थानी नहीं होगा, जो भोजन के लिए निमित्तता हो गया तब परोसने के लिए कौन? माठर गोत्र वाले वे खा नहीं सकते यथा। उसी प्रकार से यहां पर भी जो द्वित्व के प्रति निमित्त है रेफ, वो खुद उसका द्वित्व नहीं हो सकता। नेमो रहो कारिणो दुर्वचनस्य, महाभाष्य की पंक्ति है माठर परिवेशन न्याय, लगाकर उन्होंने कहा है वहां पर नेमौ रहौ, नेमौ रहौ कारिणौ दुर्वचनस्य माठर परिवेशन न्याय। देखिए दृष्टांत, मद्रह ह बीच में कौन दृष्टांत दिया उन्होंने ध्यान नहीं आ रहा है, बीच में हकार है बाद में रेफ है, अच्छे पर में ह से पर में रेफ आ गया, अच्छे पर में हकार, हकार से पर में यर, वो यर रब का रेफ को द्वित्व नहीं होता है, आहार में ह में अ होता है, अहरह अहरह रूप है, यहां पर अच्छे अ पर में ह है उसके बाद में रेफ है, उस रेफ को द्वित्व होना प्राप्त हो चौराभ्याम रेफ नहीं होगा द्वित्व। नियमो रहो कारिणो दुर्वचनस्य अर्रह माने योग्य, दोनों है ना, अर्रह भी होता है अर्रह भी होता है, दोनों को दृष्टांत बना सकते हैं, अच से पर में रेफ, रेफ से पर में हका, यह हा को भी द्वित्व नहीं होगा, अर्रह में अस पर में ह निमित्त हो गया, रेफ स्थानी हो गया, या नहीं? न रह को न ह को दोनों को द्वित्व नहीं होगा, यहां अर्रह में र ह अ अक्षर विन्यास है, इसमें अ ह र अ विसर्ग, इनमें पहला वाला तो अच्छा ही है, यहां पर क्या हो गया निमित्त पूरा रेफ हो गया, निमित हकार हो गया, अचो रहाभ्याम यर, इस हकार को ये हकार यर में नहीं आएगा, ये रेफ यर में आ जाएगा, ये हकार निमित्त दृष्टांत, दूसरा ब्रह्मन दिया वहां से ब्रह्मन मित्त होगा, आ के से परे हकार, हकार से परे मकार, मकार यर में आता है मित्त होगा ब्रह्मन, अच्छा पराभ्याम रे भाकाराभ्याम परसेरो देवास्ता गौरियो। अब अंतिम सूत्र आता है ऋत्यकः, अच्छ संधि का अंतिम सूत्र है ऋत्यकः, ऋति अकः, ऋति सप्तमी है, अकः षष्ठी का एक वचन है, ऋति परे पदांत अकः प्राग्वद्वास्या, बाद का सूत्र है वो 127 128 है। पदांत तत्व को क्या होता है, जैसे वहां पहले पदांत को किया था तो पदांत पूर्व में क्या किया था हमने, पदांत को असवर्ण अक्ष के पर रहते हुए इसको क्या किया था, वास्तव समुचित प्रकृति भाव ये किया था ना। बीच में दो सूत्र अन्य आ गया, वास्तव समुचित प्रकृति भाव ये हमने किया था पदांत इक को, और ये क्या कर रहा है पदांत अक को करना है वही कार्य, पदांत अक को वही कार्य होगा। लेकिन कब पर में असवर्ण अक्ष मतलब नहीं है, ह्रस्व ही रिक्त हो नकार नहीं ह्रस्व ही रिक्त रीति पदांत अक को ह्रस्व समुचित प्रकृति हो जाएगा रित के परे, रित के परे। दृष्टांत देखिए, ब्रह्माधन ऋषि ही ब्रह्मा धन ऋषि ब्रह्मा ये पद है प्रथमा का एक वचन का पद है, ऋषि भी प्रथमा का एक वचन का पद है। ये आकार पदांत अक हो गए इसलिए, और ऋषि का री ये हो गया रिक, दो भिन्न भिन्न पद है। याद गुण से गुण प्राप्त था है ना, वर्ण प्रतिशत पर होके हुए गुण होना चाहिए, उसे रोक करके क्या करता है पहले ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव कर लिया। ब्रह्मा क्या हो गया ह्रस्व, इसको अ हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि ही एक रूप बन गया ब्रह्म ऋषि ही। और जब ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव नहीं होगा, प्रागवत वाह है ना, ये भी विकल्प से करता है, जब ह्रस्वित प्रकृति भाव नहीं हुई तब गुण हो जाएगा ब्रह्मर्षि। संहिता की विवक्षा ना करो तो वाक्य वैसे का वैसा लग रहा है, ब्रह्मा ऋषि तीनों बन जाएगा ब्रह्मा ऋषि ब्रह्मर्षि रूप सिद्ध हो गया। पदांता इति किम, यहां प्रश्न उठा रहे पदांत क्यों कहते हो, पदांत क्यों कहते हो, अक्ष से पर में रित हो सीधा कह दो, उस अक को ह्रस्व कर देना। तब कहते हैं कि समस्या खड़ी होगी जहां पदांत नहीं है। दृष्टांत है आधन रिच्छत, आधन रिच्छत, आधन रिच्छत धन शब धन टिप आठ हजारी नाम आठ आगम आ रिच पूरे का पद संज्ञा सुक्तिमंतम पद, क्योंकि यह है तीन पदांता किम। अरे क्या हो गया इसीलिए पूरे पद का पदांत में क्या है तकार, तकार पदांत में तकार है तो ओ आ कहा है ये अपदांत, ये रिक्षा का ही क्या है रित अपदांत आकार रित के परिवर्त। यदि सूत्र पदांत नहीं कहे होते तो इस आकार को भी ह्रस्व कर देते हम, पर प्रकृति हो जाता अरिच्छत रूप बन जाता, अरिच्छत ऐसा रूप बन जाता वह न होवे, इसलिए सूत्र पदांता कह दिया। अब क्या है अपदांत होने नाते वृद्धि होगी है ना, कौन सूत्र करता है, है? आतश्च सूत्र वृद्धि रेचि नहीं लगाने का, आतस्थ सूत्र से वृद्धि होगा रूप बनेगा आर्च आर्च पदांता किम आर्च, इस प्रकार से अच्छी प्रकरण आपका पूरा हो जाता है पदांता किम आर्चत।